Jan de Vries met het NOS-journaal. De voorzitter van de Afrikaanse Unie heeft gezegd dat de voorstellen van de Russische president Poetin om graan te leveren aan Afrika niet toereikend zijn. Volgens de voorzitter is een staakt het vuren in Oekraïne nodig. Poetin had de Afrikaanse leiders laten weten dat Rusland Afrika van graan wilde voorzien na het stuklopen van de graandeal vorige week. In Berlijn zijn twee mensen omgekomen bij een brand in een flatgebouw. Ze waren uit het gebouw gesprongen. Volgens Duitse media was de brand uitgebroken in een woning op de 12e verdieping. De twee slachtoffers zouden de huurders zijn. De man zou nog ongeveer 20 minuten aan het balkon hebben gehangen voordat hij zichzelf liet vallen. Een opvangkussen van de politie was toen nog niet klaar. Er is nog geprobeerd om de slachtoffers te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. Mirjam Sterk is niet beschikbaar als lijsttrekker van het CDA bij de komende Tweede Kamerverkiezingen. Dat zei ze in het NPO Radio 1-programma Dit is de Dag. Mirjam Sterk zat van 2002 tot 2012 voor het CDA in de Tweede Kamer. Een half jaar geleden werd ze gedeputeerde in de provincie Utrecht. In de uitzending zei ze: er liggen grote uitdagingen in de provincie, zoals in het landelijk gebied waar ik ook verantwoordelijk voor ben. Daar wil ik graag voor gaan. Kinderboekenschrijfster en illustrator Margriet Heijmans is overleden. Dat heeft haar uitgever Single Uitgeverijen bekendgemaakt. Heijmans ontving in haar carrière onder andere het Gouden Penseel voor haar boek Holiday the Circus Pony. Ook won ze een zilveren griffel voor Lieveling Boterbloem. Heijmans overleed gisteren op 90-jarige leeftijd. Het weer, vanavond en vannacht nog een enkele bui. De minimumtemperatuur is ongeveer 15 graden. Morgen eerst droog, later zon, ook enkele regen- en onweersbuien. Het wordt 21 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. De helft van alle hoger opgeleide singles heeft nog nooit online gedate. Omdat e-matching 25 jaar bestaat, mogen zij deze maand gratis 25 contacten leggen. e-matching.nl, durft u het aan? Naast Creon kozijnen zijn er ook Creon rolluiken. Ik werd elke ochtend stijf wakker en voelde me totaal niet fit. Een slecht begin van de dag dus. Totdat ik een Swissflexbed probeerde. Met betere ondersteuning en drukverlaging. Nu is slapen weer prettig. Echt het bed van mijn dromen. Swissflex. Echte Zwitserse bedden. Vind ook jouw droombed bij jouw lokale Swissflex dealer. NPO Radio 1. NTR. Krachtig en authentiek. Dat zijn de portretten die onze gast maakt van trans- en queerpersonen. In hun werk, maar ook in het echte leven, heft hen het liefst de grenzen op. Dat leidt tot fotografie die inclusief, gedurfd en tegelijkertijd kritisch is. Om te laten zien wat al veel te lang is ontkend en genegeerd. Hier is Tengbe Amara. Jongstof. Uw presentator is Stijn de Vries. Tengbe, welkom. Dankjewel. Hallo, wat fijn dat je hier naast me zit. Hey, allereerste vraag meteen. Wat heb jij een mooie en bijzondere naam? Weet jij waar die vandaan komt? Mijn naam komt uit Liberia, West-Afrika. Ja. Daar komt mijn vader vandaan. En dat is... En weet je de betekenis? Nou, de betekenis is eigenlijk... het is de naam van mijn oma. En eerst had ik een andere roepnaam, zeg maar. En die was, dat was een soort van verbastering van Tengbe. Maar dan in Madingo, waar mijn stamtaal, zeg maar. Dus vroeger heette ik vernoemd naar mijn moeder, eigenlijk. Maar op een gegeven moment had ik zoiets van... ja, ik heb op zich geen witte naam nodig. Om voor witte mensen, zeg maar. Dus ik ga gewoon mijn Afrikaanse naam gebruiken... in plaats van de Nederlandse verbastering van... Tengbe. Ja. Want dat was het eerst. Nee, ik vind het heel mooi. Ja, zeker. En heel erg fijn dat je hier bent. En hallo iedereen die luistert. Welkom bij Jongstof. De komende twee weken hoor je ons iedere werkdag tussen 8 en 8:30 op NPO Radio 1. En hier spreken wij de creatieven van de toekomst. Mijn naam is Stijn de Vries en vanavond zit ik dus naast Tengbe Amara. Deze Nederlandse Liberiaanse fotograaf werkt met dienstwerk weet met diens werk eigenzinnige, prachtige en sterke mensen en momenten te vangen. Van fotoreportages in Volkskrant Magazine tot exposities door heel Nederland. Geloof me maar, ik denk dat Tengbe nog heel ver gaat komen. Maar gelukkig is hij nu nog even hier in de studio. Hallo, welkom nogmaals. Tengbe, jij groeide net als ik op in Almelo. Hoe was dat voor je? Ja, dat hebben wij gemeen inderdaad. Het was wel oké, zou ik zeggen. Als in, ik was toen ik jong was niet super populair, maar ook niet onpopulair of zo. Maar ik moet wel zeggen dat gelijk, ik was 17 toen ik ging studeren. Toen ben ik wel gewoon gelijk weggegaan. Ja, gierende banden. Ja. Dus weet je, het is toch voor iemand die, voor een zwart queer persoon, is het niet echt the place to be. Nu ben ik uiteindelijk in Leiden gaan studeren. Dat was ook niet echt the place to be. Maar na een paar city hops woon ik nu in Amsterdam. Voel je je thuis in Amsterdam? Ja, absoluut. Ja, ik zou niet zo snel weer weggaan. Nee. En wanneer wist je dan wat je zegt voor een zwart queer persoon in Almelo opgroeien? Dat lijkt me inderdaad een hele uitdaging. Wanneer wist je voor het eerst, ik val hier buiten de boot? Ik denk dat het besef eigenlijk pas achteraf kwam. Ik was 17 toen ik wegging. En dan ben je toch nog best wel veel bezig met gewoon erbij horen en erbij passen. Uiteindelijk toen ik naar Leiden ging, ik kende daar niet zoveel mensen en zo. Toen duurde het ook echt een paar weken voordat ik uit de kast kwam. En nu echt achteraf denk ik, ik voelde me niet zo thuis in Almelo. En toen kon ik dat niet zo goed plaatsen. Maar nu achteraf denk ik van ja, het is misschien op zich ook wel logisch. Ik denk dat jij dat misschien ook wel herkent. Als kijk, het gros is wit en heteroseksueel. Dus echt totaal het omgekeerde inderdaad. Dus voor mij was het al als queer persoon een uitdaging. Laat staan als je een queer persoon van kleur bent. Ja, ik wil ook Almelo niet shit talk hoor. Het is, het is een mooie stad, zeker. Alleen het is gewoon als je buiten de boot valt. Exact. Ja, precies. En wist jij, want je zegt uit de kast komen, wist jij in diezelfde periode ook, ik kan me niet onder het hokje man of vrouw scharen? Als ik zeg uit de kast komen, bedoel ik eigenlijk eerst als lesbisch, zeg maar. Uit de kast komen als non-binair, dat kwam eigenlijk pas veel later. Toen ik denk 24 was, 23 misschien, ik ben nu 26. Maar toen ik 17, 18, 19 was, toen het woord non-binair was toen nog niet echt een ding. Dus ik vind het wel fijn dat dat woord non-binair steeds meer populariteit heeft gekregen, omdat ik daardoor ook me realiseerde van, dit is het. Want ik was altijd wel dan zo wat mensen noemen een stoer kind. Jongensachtig of tomboy, of hoe noemen ze tomboy, dat? Ja, precies. Maar ik dacht, ik ben geen man, dus dan zal het wel vrouw zijn. Wanneer was het moment toen je het woord las of toen je het hoorde en dat je dacht, misschien heeft het wel op mij ook? Ik denk niet. Ik weet me niet. Ik kan me niet echt de eerste keer herinneren dat ik het woord non-binair hoorde. Maar ik kwam uit de kast eigenlijk vlak nadat ik een project had gedaan over androgynie. Dat was dus 2-3 jaar geleden. En toen heb ik een aantal mensen die geboren zijn als vrouw, maar zich identificeren als, ik had wat vrouwen, wat non-binaire mensen en transmannen, die zich allemaal androgeen kleden. En door die gesprekken met hun eigenlijk kwam ik erachter van, ik denk dat voor mij androgynie niet is waar het eindigt, maar echt het label non-binair, dat is wat bij mij past. En voor de mensen die niet weten wat androgynie is, is eigenlijk als je je kleedt naar een beetje tussen man en vrouw in. En non-binair betekent ook echt dat je je identiteit, dat je jezelf ook echt labelt, niet als man, niet als vrouw, maar er tussenin. Mooi gezegd. Voor de luisteraars die ook net intunen, mijn naam is dus Stijn de Vries en vanavond zit ik naast Tengbe Camara. Die is fotograaf, staat met dienstwerk in onder andere Volkskrant Magazine en weet als geen ander bijzondere personen op een prachtige manier vast te leggen. Tof dat je luistert. Tengbe, naast je ligt een tegel met een stift. En net als bij kunststof vragen we onze gasten aan het eind van de uitzending een mooie quote op die tegel te zetten. Maar dat komt dus later. Denk er alvast misschien over na. Ik las ook in een eerder interview dat je zei dat je vader niet helemaal begreep wat non-binair zijn betekent. Je legde dat nu net best wel duidelijk en sec uit. Word je soms ook niet moe van dat elke keer moeten vertellen? Ja, ja, helaas wel. Mijn vader begrijpt het inderdaad. Ik weet niet, aan de ene kant begrijpt hij het niet. Aan de andere kant ook weer wel. Want ik zei een keertje... hij zei een keertje van... iets over ik die dan ooit toch thuis zou komen met een man of zo. En toen zei ik van... Pap, that would be kind of gay. En toen moest hij heel hard lachen, want hij begreep dat wel. Hij was wel zo van, ja, jij met een man, dat zou inderdaad een beetje gay zijn. Oh ja. Dus schijnbaar heeft hij wel een soort van een idee van... Oké, hij ervaart mij dus schijnbaar ook niet helemaal als vrouw. Ja, en het moeten uitleggen, dat is ook inderdaad een ding wat soms een beetje vervelend is. Dus dat probeer ik ook... Ik probeer mezelf ook niet echt als activist of zo op de kaart te zetten. En mijn werk gaat er wel vaak over. Maar als ik verhalen kan vertellen met fotografie... voelt dat toch anders dan het uitleggen of zo. Ja, en dat, ja, zoals ik al zei, dat doe je als geen ander. Want hoe ben jij uiteindelijk bij fotografie terechtgekomen? Wanneer kwam dat op je pad? Nou, zoals ik al net zei, ik was gaan studeren in Leiden... Engelse taal en cultuur, dus echt iets compleet anders. En dat was een beetje toen ik heb het VWO gedaan en daarna was het niet zozeer de vraag ga je studeren, maar het was waar ga je studeren, wat ga je studeren en welke universiteit ga je studeren. Dus ik had niet echt goed over nagedacht of ik wel echt wilde studeren. Ik ben gewoon iets gaan doen. En dat werd dus Engelse taal en cultuur. Toen heb ik een minor gedaan in journalistiek. Leuk. Toen heb ik een stage gedaan bij Vice. En daar... Ik was toen al een beetje aan het fotograferen voor de hobby. Maar daar... ik was daar eigenlijk als redactiestage. Maar ze liet hem ook wel vaak fotograferen. En toen dacht ik, oké, ik vind fotografie toch beter bij me passen dan schrijven. En toen ben ik daarin gerold, ja. En wanneer was jouw eerste moment dat je dacht... wow, ik kan een heel mooi beeld maken? Wanneer klikte dat in je hoofd? Nog steeds niet. Nee? ik ben wel zelfkritisch. En jij en ik hebben elkaar natuurlijk wel eens eerder gesproken. Je hebt me ook eerder gefotografeerd, daarover later meer. Ik heb het gevoel dat ik nog wel maar aan het ontwikkelen ben. Wat betreft... Oké, nou, dan ga ik hem anders stellen. Wanneer was de eerste keer dat iemand tegen jou zei... wow, jij kan mooi fotograferen? Oké, weet je wat? Ik kan je wel het antwoord geven op... wanneer ik me realiseerde... Oké, ik kan dit voor werk gaan doen. Ja. Want dat was ook voor Vice. Want toen ik klaar was met... toen ik klaar was met die stage... toen vroegen ze mij van... oh, wil je misschien ook betaald... voor ons komen fotograferen? En toen dacht ik... Oké, vet als Vice. Ja, toen was dat nog heel vet. En nu zijn ze een beetje van het voetstuk af. Maar nog steeds. Ik bedoel, dat vragen ze niet zomaar natuurlijk. Ja, nou ja, goed. Ja, toen zij zeiden van... Oké, wil jij voor ons komen fotograferen? Toen dacht ik, oké, als Vice mij vraagt, dan zal het wel goed zitten. Dus dan, toen was wel het moment dat ik dacht... Oké, als zij het met mij aandurven... dan durf ik het ook wel aan om te proberen om hier wat van te maken. En dat was wanneer? Hoeveel jaar terug nu? Nog niet super lang. Ik denk 3 jaar. Ja, 2020. En fotografeer dus eigenlijk best wel heel erg kort nog. Nou, ik fotografeerde al langer voor mezelf. Maar sinds dat ik echt fulltime aan de slag ben als fotograaf is inderdaad... En er geld mee verdient. Ja, precies. Ja. En waar voldoet een perfecte plaat aan voor jou? Leuke vraag. Ik denk... Voor mij is het wel als iemand zegt, als ik iemand heb gefotografeerd en zij zeggen van oké, ik zie mezelf hierin. Dat vind ik echt super belangrijk. Want ik ken ook veel fotografen die ik dan heel erg goed vind. Maar als ik dat dan bijvoorbeeld vergelijk met andere foto's van iemand die ze dan hebben gefotografeerd. Of als ik spreek met de persoon die ze hebben gefotografeerd. En zij zien zichzelf er niet in terug. ik vind het wel mooi om niet alleen de fotograaf erin terug te zien in een beeld, maar ook de persoon zelf. Dus de stijl van de fotograaf, maar ook dat de persoon zelf zegt, wow. Dit ben ik. Dit ben ik. Ja, precies. Ja. En je zei ook net even kort over dat het dus in 2020 dan begon. Als in voor het Eggie, om het zo maar te zeggen. Ja, eigenlijk precies rondom Black Lives Matter. Exact, ja, want ik had het inderdaad gelezen dat je na de moord op George Floyd in dus 2020... Ja. Kwamen er ook steeds meer Black Lives Matter bewegingen op gang. Mm-hmm. Jij besloot in die tijd juist portretten te schieten. Ja, klopt. Waarom? Het begon met de demonstraties eigenlijk. Want dat voelde gewoon heel belangrijk voor mij om vast te leggen. En voor mij was het wel echt het moment dat ik me realiseerde dat... daarvoor was ik heel erg aan het fotograferen voor dingen die ik mooi vond. Zoals? Nou, gewoon als in... Ik zag veel mensen die bijvoorbeeld straatfotografie deden en dat vond ik dan heel vet. Dus dan probeerde ik dat ook te doen. Maar ik heb verder geen diepere connectie met straatfotografie. En eigenlijk toen ik mensen begon te fotograferen met wie ik iets gemeen had, of in wie ik oprecht geïnteresseerd was, werd fotografie ook echt interessant voor me. Omdat het om meer ging dan alleen maar een leuk plaatje maken. Maar het ging ook over connectie en intimiteit en verhalen vertellen eigenlijk met beeld. Terwijl bijvoorbeeld straatfotografie voor mij gewoon was... Ik vond dat gewoon vet om naar te kijken. Maar voor de rest was het niet echt, had het niet echt betekenis. En je staat ook nu vooral bekend om inderdaad mensen van kleur. Ja, mensen die, nou ja, om het zo maar te zeggen, struggelen met hun genderidentiteit. Mm-hmm. Waarom vind je het belangrijk om vooral hen te fotograferen? Want ik ken ook fotografen die juist het tegenovergestelde van zichzelf willen vastleggen. Snap je wat ik bedoel? Ja. Ja, dat begon met... Ik wilde bijdragen aan representatie. Dat was eigenlijk het begin dat ik dacht van... Oké, er is weinig representatie voor deze mensen. Ik ga daaraan bijdragen. Maar wat ik net ook al even zei... Ik wil niet per se een activist zijn of zo. En uiteindelijk was het... is het nu meer een manier voor mij om connecties te maken met mensen die op mij lijken en herkenning te zoeken bij mensen. En ook misschien wat over mezelf te leren, dan per se om iets te vertellen aan de buitenwereld. En als dat toch gebeurt, dan is dat heel erg fijn. En ik heb ook veel mensen die naar me toe komen en zeggen van, oh, ik heb ook iets over mezelf geleerd door jouw werk. Dat is heel mooi. En wat heb jij over jezelf geleerd dan? Van het fotograferen van dat soort modellen? Nou, bijvoorbeeld letterlijk dat ik uit de kast ben gekomen als non-binair. Dat was eigenlijk een directe aanleiding van een project wat ik heb gedaan. Dat je zo identificeerde met de mensen die jij voor je lens had? Ja, precies. Ja. Dus het was een foto maken, maar het was ook echt heel erg een diepere connectie maken met elkaar. Ja. Mooi. Zoals ik eerder al zei, ik had ook de eer om eens door jou gefotografeerd te worden. En het zijn nog altijd mijn lievelingsbeelden, geen grap. Maar neem me weer eens mee terug. Wij schoten buiten op het stenen hoofd van Amsterdam bij een ondergaande zon. Bij aan het water. Er kwam een regenboog, inderdaad. Ja, heel dromerig. Het was echt de omstandigheden. Ja, die omstandigheden konden niet beter zijn. Maar hoe begeleid jij iemand tijdens een shoot? Want het is natuurlijk als model zijn best wel kwetsbaar. Dus hoe doe jij dat als fotograaf? Ja. Eigenlijk, ja, er is niet echt één manier waarop ik dat doe. Want uiteindelijk is het gewoon, je hebt een verschillende vibe, om maar zo te zeggen, met verschillende mensen. Dus de ene persoon heeft misschien iets meer iemand nodig die... heeft misschien iets meer nodig dat ik muziek opzet of de energie erin breng. Terwijl iemand anders misschien meer diepere gesprekken wil hebben. Ik fotografeer vaak mensen die zelf ook creatief zijn. Dus ik vind het vaak ook wel leuk om mensen erin te betrekken. Te laten zien wat ik aan het doen ben. Dat heb je inderdaad gedaan, ja, klopt. Je liet af en toe een foto zien. Ja. Ja, precies. En jij bent ook fotograaf. Dus jij hebt waarschijnlijk ook wel gewoon goede ideeën. En dan maak je ook samen een beeld in plaats van dat ik zo ben van... Oké, ik ben de fotograaf, dit is mijn visie, dit is het enige wat klopt. Maak je dan samen iets. En dat is weer die connectie waar ik het over had. Samen iets creëren, dat is ook gewoon heel erg leuk om te doen. Zeker. Absoluut. En... Maar wat zeg je dan tegen een model als aanwijzing? Want ik vind het altijd ook heel lastig als je inderdaad... stel je staat voor een camera of je bent zelf een fotograaf... wat zeg je zodat iemand er op zijn allermooiste uit komt te zien? Wat zijn jouw soort van manieren om iemand en rustig te houden... dus dat hij wel zichzelf nog terugziet? Ja. Heb je daar maniertjes voor bedacht? Vaak geef ik niet zoveel... niet superveel aanwijzingen. Juist soms om het over andere dingen te hebben, maakt juist dat iemand rustig is. Want dan heb je niet de hele tijd zo die lens die je aangaapt, zeg maar. Ik moet ook eerlijk zeggen, weet jou was inmiddels 2 jaar geleden of zo? Ja, anderhalf jaar terug. Ik weet ook helemaal niet of ik wat heb ik toen met jou gedaan? Hele mooie foto's gemaakt. En we hadden het over Almelo, volgens mij. Ja, precies. Nou, kijk. Volgens mij hadden we het ineens over... maar we kennen elkaar helemaal niet. Kom je daar ook van? En dat was volgens mij het gesprek. Ja, klopt. En toen was ik ook inderdaad... gevlucht. Ja, precies. Ik ook. 18 en met gierende banden. Nee, grapje. Maar inderdaad, het klopt wel, ja. Dus door zo'n gesprek te voeren... werd ik zelf ook rustiger. Dat heb je inderdaad goed bedacht. Welke fotograaf inspireert je eigenlijk voor jouw eigen werk? Want jij hebt best wel een eigen stijl. Het is vaak wat warmer, analoog. Het ziet er heel rustgevend. Maar altijd inderdaad, wat jij ook zegt, er zit ook vaak ook een boodschap achter. Mm-hmm. Maar welke fotograaf inspireert jou dan voor jouw werk? Ik heb niet echt één persoon waar ik echt super, super erg zeg van... Oké, deze fotograaf, ik wil worden zoals jij. Tuurlijk zijn er wel mensen bijvoorbeeld in... Bijvoorbeeld Marvel Harris, hij is een trans fotograaf. Ja. Hij is ook Nederlands. Hij heeft een super mooi boek gemaakt. Dat vind ik wel, als in onze fotografie is heel anders. Maar ik vind het wel heel inspirerend dat hij zijn transitie heeft gefotografeerd en dat soort dingen. En ook wel gewoon mensen die wat dichter bij me staan. Bijvoorbeeld mijn vriendin Sophie Engels, ook fotograaf en kunstenaar. Zij maakt... veel meer werk op gevoel en op inspiratie. Terwijl ik vaker, ik fotografeer ook gewoon in opdracht voor mensen. Dus vaak moet ik ook gewoon, oké, je hebt deze tijd, deze plek, deze persoon, ga maar foto's maken. Succes. Ja, precies. En door veel met haar te fotograferen heb ik ook iets meer gevoel gekregen voor, fotograferen in het moment als je iets ziet in plaats van als je... de opdracht hebt om iets te fotograferen. Dus dat inspireert me ook ontzettend. Nou, dat was ook hartstikke terug te zien. Want jullie stonden anderhalve week terug in Volkskrant Magazine. Ja. Zeg ik dat goed? Anderhalve week geleden volgens mij? Niet vorige zaterdag, maar die daarvoor. Ja. Welke dag is het vandaag? Vrijdag. Ja, 2 weken dan, ja. Met een reportage over jullie zomer. Ja. Nou, ik was echt oprecht bijna stil ervan. Maar die heb je dus samen inderdaad met Sophie gemaakt, ja, die fotoreportage. Vind je het fijn dat jullie allebei fotograferen of is dat ook wel eens onhandig? Nee, ik vind dat wel leuk, ja. Ja? Ja. Nee, waarom onhandig? Nou, dat je dan de hele tijd aan het avondeten hebt over... oh, maar dit beeld, heb je dit al gezien? Of dat je een soort van elkaar in de weg staat met... ik wil die foto maken. Dat gebeurt niet. Ja, we kunnen wel inderdaad veel tijdens het avondeten praten over fotografie. Ja. Ik ben heel obsessief soms, dus dat is wel lekker. En juist op date naar fotomusea of fotoboekenwinkel. Heel erg leuk. Juist. Ja, dat klinkt inderdaad eigenlijk wel heel erg goed. Ja. Nu het zo zegt. Ja, nee, ik ga eens. Het aanstaan. Oké, nou goeie. Voor de fotografen die luisteren. Nee, grapje. Jij zei dankzij Sophie dus inderdaad ook weer te fotograferen omdat het kan. En niet per se altijd omdat het moet. Ja, en bedoel je, wat bedoel je daar dan mee? Dus inderdaad, je krijgt dan vaak betaald voor klussen. Dus ja, je moet ook gewoon brood op de plank krijgen. Maar wat bedoel jij met die specifieke uitspraak? Nou... ik denk dat voor veel fotografen, waaronder ikzelf, fotografie begint als hobby. Volgens mij zijn er weinig mensen die denken van... oh, wat ga ik worden? Ik doe wel fotografie, ondanks dat ik daar geen connectie verder mee heb. Dus fotografie begint voor iedereen echt als een soort van een hele pure nieuwsgierigheid. En als je fulltime aan het werk bent als fotograaf, dan kan het zijn dat je dat een beetje verliest. En de afgelopen jaren heb ik dat wel weer opgepakt. Dat ik het echt doe vanuit een eigen nieuwsgierigheid. En niet alleen maar omdat een klant heeft gezegd, als jij dit aanlevert, dan betaal ik jou. En hoe doe je dat dan met eigen nieuwsgierigheid? Dat is, dan bedoel je vrij werk. Dus dan bedenk je iets en dan denk je, dit wil ik fotograferen. En dan regel je het allemaal zelf, zonder dat je er geld voor krijgt. Bijvoorbeeld, ja, dat kan. Maar ook gewoon door mijn camera mee te nemen naar plekken als ik daar naartoe ga. Dus ja, ofwel gepland ofwel ongepland, dat kan allebei. Ja. En wanneer, want we hebben het al over portretten, die zijn pas geslaagd als mensen zichzelf terugzien. Mm-hmm. Maar wanneer is dan een foto voor jou, dus in bijvoorbeeld een stilleven of een foto van iets anders dan een persoon. Mm-hmm. Wanneer is dat goed? Wanneer vind jij een foto goed genoeg? Om het te delen, om het te plaatsen, om het inderdaad naar een Volkskrant te sturen. Ja, nou ja, ik fotografeer wel weinig niet mensen. Dat is wel een doel van mij, om dat meer in mijn werk te incorporeren. Dus op dit moment is het vooral. Maar dit is eigenlijk, deze vraag is wel een pijnpunt. Want ik ben dus heel erg. Ik heb mezelf heel erg ontwikkeld in het fotograferen van mensen. En ik wil dat graag aanvullen met andere dingen. Maar dat blijft nog een beetje achter. En dat is echt iets waar ik nu mee bezig ben, om dat ook te ontwikkelen. Ja, ja, want hoe vertel je een verhaal met fotografie, dat is eigenlijk best wel lastig. En ik val vaak terug in het fotograferen van mensen die ik interessant vind. Maar je kunt ook verhalen van mensen vertellen zonder een mens te laten zien. Ja. En dat is iets waar ik meer mee wil doen. Ben benieuwd. Ja. Kijk nu al uit naar je nieuwe werk. Hey, en als jij groot droomt, wie heb jij dan over 2 jaar voor je lens? Groot dromen. Groot dromen. Nou, ik heb wel iemand in mijn hoofd van wie ik een klein beetje fan ben. Maar dat is niet per se iemand die past bij mijn werk. Maar I love Eefje de Visser. Ja. En haar beeldtaal. Beeldtaal. Love it. Past het bij mij, moi. Maar ja, ik vind dat gewoon vet. Ja. Ja. Wat goed. Nou ja, je weet maar nooit, toch? Ja. Hey, en we zijn alweer aan het eind gekomen van deze uitzending. Wow, dit ging echt heel snel. Dus het is tijd voor onze jongstoftegel. Oh ja. Welke quote heb je? Heb je al wat bedacht? Nou, ik heb wel een quote. Maar het is, ik moet het echt heel erg over kunst gaan. Want ik heb wel iets waarvan ik geloof dat ik whatever het zelf heb wilt bedacht. Ja. Maar het kan ook zijn dat ik dit stiekem heb gepikt. Moet ik het gewoon opschrijven? Ja, gaat uw gang. Dan ga ik ondertussen afkondigen. Zo heet dat volgens mij in radiotermen. Moet ik het heel snel schrijven, zodat het binnen de tijd af is? Nou, vooral als je het benoemt, wat de quote wordt. Ik denk dat voor luisteraars. Wat ga je opschrijven? Nou, ik zeg altijd, 1 keer is iets wat gewoon toevallig gebeurt. 1 keer is iets wat is gebeurd. 2 keer is toevallig. En 3 keer is een patroon. Top. Ik vind Thanks. Het mooi. Dank, Tengme. Fijn dat je er was. Thanks, Stijn. Na het nieuws, langs de lijnen omstreken met David Bogert en Suze van Kleef. En maandag zit presentator Tirza Witt hier weer. Maar voor nu wens ik jullie een heerlijk weekend. En weet, we zijn ook nog terug te luisteren als podcast. Bye. Dankjewel, Tengme. Maandag bespreken we hoe succes op TikTok kan leiden tot het einde van een carrière. Met balletdanser Alejandro Zwartendijk. Ster. Wilt u naar Kennen de volgende zomer? Mooie natuur, inheems cultuur en veel wildlife. Geniet van bijzondere accommodaties en een uitgekiende reisroute. Wij raden u aan om vroeg te boeken, want de allerleukste accommodaties en activiteiten zijn snel vol. Voor een persoonlijk reisadvies, kijk op littleamerica.nl. Ben jij klaar met dat vermoeide gevoel? Gebruik dan VitaPro als aanvulling op je voeding. VitaPro bevat een slimme combinatie van vitamine C en B12 die helpen om vermoeidheid te verminderen. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.